विभाग है उनका ठीक ही तो पता नहीं लगा है, परंतु एक विभाग ऐसा है कि जिसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिससे बुराई रहित होना, हिंसा रहित होना, उसमें हम स्वतंत्र होते हैं। विध्यात्मक है तो मन बुद्धि इंद्रियों की दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता रहती है, पर निषेधात्मक है स्वतंत्रता होती है, स्वयं अपना विचार करने फिर वैसे रहना है। तो निषेधात्मक वो स्वतंत्रता है, झूठ नहीं बोलना है, अपना अपने किसी को बुरा नहीं समझना है, अपने किसी का अहित नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, ये बात है ना। इन बातों में प्राणी स्वतंत्र है, तो बहुत लाभ की बात है। ये पराधीनता भी नहीं है, स्वाधीनता भी है, लाभ भी ज्यादा है। किसी को भी बुरा नहीं समझना है, किसी को तो बुरा ही रहे तो ना अपना समझना, बुरा समझना, बुरा चाहना, बुरा करना बुरा होता है, तो अपने से बुरा ही रहे तो ना है। तो बुराई रहे तो होने से अच्छाई स्वतः आती है। निषेधात्मक साधन से विध्यात्मक साधन स्वतः होता है, स्वाभाविक। जैसे असत्य नहीं बोलना है तो सत्य बोलना स्वतः होगा। तो निषेधात्मक में और विध्यात्मक फर्क क्या है? विध्यात्मक होता है वो सीमित होता है, और निषेधात्मक होता है असीम होता है। जैसे दान देना है, दूसरे को उपकार करना है, ये और एक अपने पैसा लेना ही नहीं है, एक चीज लेनी ही नहीं है, तो जो भीतर से निर्णय करता है वो असीम होता है, वो स्वतः होता है। और विध्यात्म में दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। सब जगह तो बात नहीं घटती, बहुत जगह ये बात घटती है। तो कल्याण में आदमी स्वतंत्र है अपना कल्याण करने में, क्योंकि ये जो मोह का त्याग करना है ना, ये त्याग करने में स्वतंत्र, त्याग करने पर स्वतः ही अपना स्वरूप आप साफ रहता है। जैसे कर्म योग है, तो कर्म योग में दूसरों की सेवा करना है। तीन तरह की बात है, एक तो काम करना है कि दुनिया के साथ दुनिया का हित करना, एक भगवान के अनुकूल काम करना, और एक अपने उद्धार का काम करना, तीन है। तो दुनिया के हित करने में, अहित नहीं करने में हम स्वतंत्र हैं, हित करने में स्वतंत्र नहीं है। अहित न करें, किसी का भी नुकसान न करें, तो अहित न करना है, ये बड़ी सेवा है। हित करने की अपेक्षा भी बड़ी सेवा है, अहित नहीं करें किसी का ही, तो असीम सेवा होगी, असीम। ऐसे असत्य नहीं बोलेंगे तो ये असीम होगा, सत्य बोलेंगे तो सीमित होगा। सत्य बोलना कभी असत्य बोल सकता है, पर असत्य नहीं बोलना, सत्य ही बोलेगा अथवा चुप रहेगा। दो अवस्था होगी उसमें, निषेधात्मक में दो अवस्था होंगी। जैसे झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलने में क्या होगा, सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा, तीसरी क्या अवस्था होगी? तीसरी अवस्था होगी थी सत्य बोलने में, सत्य बोलने में कहीं न कहीं चूक जाएगा, क्योंकि सत्य बोलना सीमित है, असत्य न बोलना है असीम है। ये जैसे दान देना है सीमित है, और त्याग है असीम है, हम कुछ लेनी नहीं, तो ये असीम है। तो निषेधात्मक है उसमें मनुष्य स्वतंत्र है, विध्यात्मक में इतना स्वतंत्र नहीं है, और निषेधात्मक है उसमें स्वतंत्रता है, उसमें कल्याण है, वो बड़ा है, साधन भी बड़ा है, साधन भी बड़ा है वो। तो अपने कल्याण करने में स्वतंत्र है। अब निषेधार विद्या तो किसमें, इसमें दो फर्क है। जैसे संसार का निषेध करना है ना, इसमें तो निषेधात्म मुख्य होता है, और जो अपना स्वरूप है उसमें विद्यात्मक निषेधात्मक भी है और विद्यात्मक दोनों भी चलता है। अच्छे दियो अधे अकेले दिया अशोष्य नित्य, अब नित्य शब्द है नित्य, तो नित्य आ गया स्वरूप का वाचक, नित्य सर्वगत स्थान अत्र अत्र फिर ये निषेधात्मक आया, सनातन आदेश आ गया। तो अपने स्वरूप में तो विद्यात्म भी सीमित नहीं होगा, सीम हो जाएगा। अपने स्वरूप के विषय में तो विद्यात्मक और निषेधात्म दोनों ही है, उसमें विद्यात्म ठीक हो जाएगा। संसार के विषय में निषेधात्म ठीक होगा, क्योंकि मूल में बात क्या है कि अपना स्वरूप तो नित्य निरंतर है, अब संसार का नित्य नहीं है तो इसमें निषेधात्म ही ठीक होगा, क्योंकि संसार का निषेध ही करना है। इस वजह से निषेधात्म बड़ा धामी साधन होगा, श्रेष्ठ साधन होगा, उत्तम साधन होगा, क्योंकि मूल में सबका निषेध करना है। अरे दोनों चीजें है, स्वतः प्राप्त है, स्वतः प्राप्त। ध्यान देने की बात है कि जिस संसार का निषेध करना है उस संसार का अभाव तो स्वतः हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है। ये दोनों स्वतः सिद्ध है। मानो संसार में फंसना नहीं है तो संसार का निषेध करना है तो संसार का तो संबंध विच्छेद हरदम हो रहा है। जैसे अपनी जितनी अवस्था आई है उतना शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, तो शरीर से संबंध हो गया तो संसार मात्र संबंध विच्छेद हो गया। घर वालों से, धन से, मकान से, चीजों से, वस्तुओं से, जायदाद से, सबसे अपना संबंध विच्छेद विच्छेद हो रहा है, सदा ही सोया भी। तो शरीर का संबंध निषेध करना है वो निषेधाभिशाप हो रहा है, और जिस तत्व की प्राप्ति करना है वो प्राप्त तत्व स्वतः प्राप्त है, उसको नया नहीं करना है, उसको बनाना नहीं है। सांसारिक काम तो बनाना पड़ेगा, रोटी भी बनाओ तो बनानी पड़ेगी, परमात्म तत्व को बनाना नहीं पड़ेगा, वो तो है ज्यों का ज्यों ही है। तो इसमें निषेध का निषेध करने पर उसकी स्वतः सिद्धि होती है, स्वाभाविक चीज मिल जाएगी वो। तो विश्वास से सांसारिक जितने काम है इसमें निषेधात्मक साधन बड़ा काम का चाहिए, बड़ी चीज है। परमात्मा विषय में भी निषेध होता, अच्छे दिया जाए अकले दिया शोष कहने से वो उसी में जाता है, पर इसमें नित्य शब्द है जैसे, तो नित्य शब्द भी उस परमात्मा में पहुंचता है। तो इसमें विधेयात्मक निषेधात्मक दोनों विशेषण तत्व की तरफ पर चलते हैं। मन संसार का निषेधात्मक तब ही तत्व की तरफ चलेगा, विद्यात्मक तत्व की तरफ नहीं चलेगा। मन नित्य परमात्मा का स्वरूप है, सत चित आनंद, तो ये सत चित का है, असत का निषेध है, जड़ता का निषेध है, दुख का निषेध है। तो निषेध होने पर भी ये तत्व तो है, इस वजह से सत भी इसमें पहुंचेगा, असत का त्याग भी पहुंचेगा, चेतन है जड़ता का त्याग भी पहुंचेगा, और आनंद है दुख का संताप का अभाव है ये भी पहुंचेगा। संसार का निषेध करने में निषेध सभी बढ़िया बढ़िया पहुंचेगा। जैसे कहा सत्य भाषण है, तो सत्य भाषण है वो इतना व्यापक नहीं होगा जितना असत्य नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है, दूसरे का बुरा नहीं करना है, ये नहीं करने वाला असीम पहुंचेगा। और जो उपकार करना है, सेवा करना है, दूसरों की सहायता करना है, मदद करना है, ये सीमित होगा और निषेध में असीम होगा। तो इस वास्ते संसार से हमें हटना है, दो ही तो बात है, संसार हटना परमात्मा में लगना है। तो परमात्मा में लगना है वो परमात्मा तो मौजूद है, संसार से हटना है वो संसार हट रहा है। वास्तव चीज स्वतः सिद्ध हो रही है उसको ही करना है, ये बारीक बात है। जो संसार हमारे से हटना है उसी से ही हमें अलग होना है। और जिसकी प्राप्ति स्वतः उसमें हमें प्राप्त होना है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लग सकता। संसार का कोई काम करो तो समय लगेगा ही, समय बिना कैसे होगा, क्योंकि वो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है, उसमें समय लगेगा। परंतु स्वतः सिद्ध है उसमें समय कैसे लगे, जैसे गंगा जी है तो गंगा जी में समय क्या लगेगा, इसको देखिए नदी के नहीं नहीं गंगा जी है और हित करो तो वो तो है स्वतः सिद्ध है। इसी तरह से परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, ये स्वतः सिद्ध है। तो इसमें जो आवरण आया है वो हटाना है, क्योंकि वो आया हुआ है उसको हटाओ तो उसको निषेध करना ही काम करेगा वहाँ। तो निषेध का जो संसार का निषेध करना, जो निषिद्ध हो रहा है स्वतः ही हमारे से अलग हो रहा है, और परमात्मा तत्व तो जो स्वतः हमारे को प्राप्त है उसको प्राप्त ही है। तो ये दोनों को ठीक समझे तो देरी लगने की बात है ही नहीं, तत्काल सिद्धि होनी चाहिए, तत्काल समय के अधीन नहीं है ये चीज। अपना जो कल्याण है वो कल्याण समय का अधीन नहीं है, उसके लिए जो भाव है धीरे धीरे कल्याण होगा, ये बड़ा अहित होता है, इससे नुकसान हो रहा है। भाई परम तो जल्दी प्राप्त कैसे हो जाएगी, आवरण है ये जल्दी हट सकता है एकदम, आवरण एक साथ जल्दी हट सकता है क्या, जल्दी हट सकता है, क्यों हट सकता है, आवरण हट ही रहा है, आवरण खुद आप स्वयं हट रहा है, संसार का संबंध विच्छेद स्वतः हो रहा है स्वाभाविक ही। आवरण स्वतः आवरण तो पुराण होता है, आवरण को अपने पकड़ रखा है तभी तक है, आवरण खुद में रहने में ताकत नहीं है। आप लगाओगे जैसे मल विक्षेप आवरण, तो मल है विक्षेप है आवरण है, ये है तो आगंतुक नित्य थोड़े है, ये आगंतुक है तो जाने वाले है नष्ट होने वाले हैं, तो इसको अब स्वीकार न मत करो मिट जाएगा, मल है दोष स्वीकार मत करो मिट जाएगा, विक्षेप है संचलता को स्वीकार मत करो मिट जाएगा, आवरण है अपने अभाव उसको अभाव उसको अभाव करो कि आवरण ढकन है ही नहीं, वास्तव में क्या है आवरण, क्या किसका नाम है। जैसे सूरज को हम देखते हैं तो सूरज देखता नहीं है, बदल आया है, तो बदल आधा सूरज के नहीं आया है, अपनी आंख के आया है, तो आवरण हमारी दृष्टि से आया है, वस्तु पर आवरण नहीं है, है ही नहीं। इस बात से उपेक्षा को मिट जाएगा आप साहब, परमात्मा तत्व है उसके ऊपर आवरण आ नहीं सकता, मन के बुद्धि में ही आता है, बुद्धि में ही छोड़ दिया भाई अपन छोड़ो, वो तो है, अब है में आवरण कैसे रहेगा, कैसे रहेंगे वो तो अपने स्वीकार नहीं करते हैं, यही गलती होती है, अपने आवरण को स्वीकार किया है, अपने स्वीकार कर नहीं, है ही नहीं। तो माधर विक्षेप रावण सोई है, ये भी आपकी वेदांत की प्रक्रिया की बात मैंने बताई है, आपके संस्कार उनसे बोला इस वास्ते, आपकी भाषा से हमारी भाषा से नहीं बोला, हमारी भाषा और है कुछ थोड़ी सी बदली हुई है भाषा, वो भाषा भी सीखी हुई है, वो भाषा भी सीखी हुई है, धनवर्षी है। तो वास्तव में तत्व है वो परमात्मा का है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। सन मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान सुगम है, श्रेष्ठ है। मेरे से कोई पूछते तो बताता हूँ, बताने पर भी उसके बाद बैठ नहीं ठीक तरह से, क्योंकि अपने जो आदत है स्वभाव ही संसार की आदत ही है, संसार की रीत ही आदत है, अरे यह रीत ही शास्त्रकारों ने इसी रीत को लिया है, करने की रीत, पढ़ने की रीत, ये रीत है करने की, अरे करना और पदार्थ ये दोनों प्रकृति का है, प्रकृति से अतीत ना करना है ना पदार्थ है, ना क्रिया है ना पदार्थ है, ये सब प्रकृति का कार्य है। कार्य जितने है ना, तो कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कैसे होगा। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि परमात्मा का बोध क्यों नहीं हो रहा है, अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंतकरण शुद्ध अशुद्धि में क्या काम करेगा, अंतकरण तो शुद्ध हो जहां में कर्ण लगता हो, कर्ण के द्वारा कार्य होता हो वहाँ अंतकरण शुद्धि कम आवेगा। जो कर्तव्य नहीं है तो कर्ण वहाँ कहाँ, कर्ण है ही नहीं, तो अंतकरण अशुद्ध है, तत्व ज्ञान नहीं होता, कहाँ संबंध लगाया है, ये संबंध लगेगा नहीं। अभी ख्याल क्या जी, जो कर्तृत्व नहीं है कार्य का मैं सब में स्वतंत्र करता, सब में मुख करता है, पर कार्य क्या है, क्रिया जनक तुम कार्य करता हूँ, क्रिया जनक है यार, तत्व क्रिया रहित है तो कार्य क्या काम करेगा, इसमें कोई कार्य कहीं विचार करने की बात है गहरी क्या, ध्यान दे, विशेष ध्यान दे से बात आ गई, तो वो संस्कार ऊपर आए ना, करने ही करने का संस्कार ही करने, पुरुष है क्या, पैर पर क्या करे, फिर क्या करे, अरे भाई करने करने में तो जन्म बीत गए बहुत से, तत्व करने में नहीं है, वो तत्व तो सत्य सिद्ध है, करना तो वो जाए निर्माण होता है, बनाया जाता है, बनाया जाता हूँ करना है, बनाया जाता हूँ करना नहीं है, इस वास्ते संसार का तो निषिद्ध निराकरण करना है, निराकरण करने पर तो सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, संसार में जो सत्ता दे रखी है ये गलती हुई है, गलती है यहाँ करते वहाँ, मनो निवारण करना है दुर्गुणों को, दुराचारों को, लोभ क्रोध काम आदि जितने दूर करना है, इस पर इतनी दृष्टि नहीं है, जिसे श्रवण मनन दिन जागरण ध्यान वो चेष्टा ज्यादा करते हैं, अरे उसकी चेष्टा ज्यादा रहे, ज्यादा इंद्र उठाने की बात करिया जाए तो आप सिद्ध हो जाएगा, परंतु संसार की तरफ करते हैं तो होता है, तो इसमें करने से ही होगा, धुनी वो करने की लगी है, वो करने की धुनी इतनी सिद्ध नहीं करती जल्दी, देर लगेगी, निषिद्ध करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तत्व तो स्वतः है, परमात्म तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, वो अप्राप्त हो सकता ही नहीं, परमात्म तत्व में खुद में ताकत नहीं अप्राप्त हो जाए वो किसी से, ये ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कैसे अप्राप्त कैसे हो जाएगा, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, वो कैसे हट जाएगा, कैसे हट जाएगा बताओ, तो है ही, जो नहीं है उसको सत्ता देगा जो पकड़ा है, ये बाधा है, जो वास्तव में नहीं है उसको सत्ता दी है और उसको महत्ता दी है, अभी संबंध तीन बात है, जो नहीं है उसको सत्ता दी है, पहले जो सत्ता देकर को महत्ता दी है, महत्ता देकर सबन जोड़ा है, इससे बाधा लग रही है सभी सब, संबंध तो वास्तव में तो है नहीं, हाँ। लेकिन अब हमने मान लिया, ये मान्यता हटानी बड़ी मुश्किल हो रही है, ये मुश्किल के लिए मेरा कहना है, आप मुश्किल मत समझो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुश्किल मत समझो, ये मुश्किल क्या हुआ, उसे ख्याल नहीं किया यही मुश्किल है, ख्याल करने पर जो स्वतः हट रहा है उसे हटते हो आप, हो जाए आप हट जाएगा, देखो भ्रम होता है, भ्रम अधिष्ठान के ज्ञान से, भाषा बोलता हूँ आपकी, आप भाषा बोलता हूँ, अधिष्ठान का ज्ञान हो पर अध्यस्त मिट जाएगा, अधिष्ठान का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, अधिष्ठान में जो वेदांत की परिभाषा बोलू मैं, तो उसमें बात क्या है कि देखो सत्य चित आनंद और अद्वैत, असत जड़ दुख, असत और जड़ और दुख और द्वैत, तो चार ही चार युद्ध हुए, इन चारों में इसलिए आया हुआ है, इसलिए ये अब शास्त्रीय परिभाषा कहता हूँ, इसलिए आया हुआ है, इसलिए आने का मतलब क्या हुआ कि सत्र चित है, ये दो आया दो, तो दो इधर सत्र चित तो दिखता है वर्ण आनंद और अद्वैत नहीं दिखता, और ये नहीं दिखता वो दिखता है, तो दिखता है वो सो सामने है, इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास, इसका नाम है अन्योन्याध्यास, तो अनन्याध्यास में सतर चित दिखता है, तो सतर चित है ऐसे चेतन है, तो जड़ता का त्याग करना है, चेतनता की प्राप्ति नहीं करना है, जड़ता का त्याग करना है और दुख का त्याग करना है। जो दुखदायी चीज है उसको छोड़ जाओ, आनंद स्वतः हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। अब वे अपने वेदांत प्रक्रिया में क्या करते हैं कि सतचित होगा, चेतन आनंद की उसे जागृत करना है, सतर चेत को जागृत नहीं करना है, असत और जड़गत का त्याग करना है। बात तो इधर करनी है, उधर करते हैं उधर, इस बार समय ज्यादा लगता है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये उस प्रक्रिया को लेकर बताया है। इधर देखा जाए तो है जो परमात्मा है, जिसका निषेध कोई कर ही नहीं सकता कभी। विनाशम अभ्यसी अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ऐसा अविनाशी का कोई नाश कर नहीं सकता। अविनाशी वो है, तो अविनाशी तो है, ये सर्वविदम तथम सब व्याप्त है, सब में है, तो है का अगर ध्यान करेंगे है, कितना सुगम ध्यान कर, सब व्यापार में है, केवल है। अब वृत्ति आवेगी वो नहीं होगी, चिंतन होगा वो तो नहीं होगा, और है विश्व है जो का जो रहेगा। अब है जो का जो वृत्ति आवे, ये नहीं है ये नहीं है करते रहो, आप सब प्राप्त हो जाएगी, कितनी सुगमता से प्राप्त हो जाए। कठिनता क्या पड़ेगी इसमें, जो जड़ता है उसे निराकरण के निराकरण यहाँ पे, वो तो स्वतः तत्व है। अब उसका श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका ध्यान निद्रा से करो, उसमें समाधि करो, उसमें मन लगाओ, तो बहुत लंबा काम होगा, जल्दी काम नहीं होगा ये, क्योंकि उसमें बेहद लगा दिया, विधि लगा दी, विधि तो मन मनन करो, तो मनन बुद्धि बहुत दूर तक रही। मैंने पर जोर से बताया कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम उत्तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युद्धजिते तदा यथा दीपो निवातस्तु, तीन श्लोक आया। अरे प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत आत्मनियम आत्मतुष्ट, उसमें आत्म तुष्ट होगा, उसमें भी तीसरे श्लोक में यत्रो भ्रम ते चित्तम निरुद्ध यत्र से आत्मना आत्मनो आत्मतुष्ट, आत्मा ने आवतुष्ट हुआ कि नहीं। तो तीन श्लोक लगे, तीन ध्यान में और कर्मयोग में लगे दो, एक श्लोक। जिस कर्मयोग को बताया कि तो मन एक दूर करता है, कभी काम का ही नहीं है, कितना फर्क है। कर्मयोग से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्यों, कर्म तो मन दोष दूर करता है, और कर्मयोग से जितनी जल्दी होती ध्यान योग से जल्दी होती जल्दी। मैं ये मान नहीं सकते, ग्रंथ आया नहीं, वैसे आप जो पढ़ते उन ग्रंथ आया नहीं, अब कैसे मांगे, पुस्तक में नहीं आया। निमाज हम रहते थे तो सेवाराम जी महाराज का स्वभाव था पूछने का, तर्क करने का, तो मधुसूदन जी हम पढ़ते थे, विचार करते थे, तो उन्होंने एक बात पूछी, वो बात याद नहीं है, वो पूछे तो वो पूछ उत्तर मैंने और तरह दे दिया, और दे दिया कि ये बात नहीं है। तो वो सलो भी हमारे विद्या गुरु जी वही थे, वो सलो पूछेंगे, तो विद्या के आपने ये पूछा, मैंने उत्तर दिया ठीक है। तो शिवराज महाराज ने कहा लिखा हुआ नहीं है ये, कि लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा, बात ठीक है अब लिख लो लिखा हो जाएगा। अब लिखा हुआ नहीं तो कैसे, वो मन नहीं लिखा हुआ नहीं है, अब लिखा हुआ नहीं मान तब कैसे बात होगी। अरे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ बात सच्ची है झूठी, पंडित जी मैंने यही कहा, अब लिख दो अब लिखा हुआ हो जाएगा, बात ठीक है अब तो ठीक है, अब लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा। अब आपको तो ये लिखा स्वरूप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, अब लिख दो अब लिख दो, अब कोई बंद हो गया लिखना, कोई मना तो किया गया नहीं है। तो वैसे होने से उसी तरफ ही चलेगा, वही तरफ ही चलेगा। तो वो मेरी बात सुनेगा तो कहते ये हो नहीं सकते, यूं करते हैं यूं करते हैं। मेरे को तो कोई कोई निषेध किया कि आप तत्व ज्ञान की बात कितना ऊंचा आदमी है उसको करना चाहिए, आप आरंभ में ही कहते हो, ये आरंभ कैसे हो गए। मैं तो आरंभ में ही बात है सीधी भगवान ने कही, मैं क्या कहता हूँ, अशोचरण सो तो भगवान ने कहा, आरंभ में ही प्रकृति ये चला है, अब आरंभ पर चला उसको कहते हैं कैसे कह दिया। अरे भाई आरंभ में चीज है, ये ही है चीज वास्तव में, और ये वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राज योग ये सब के ये सब योग सत असत शरीर शरीरी इस भेद पर टिके हुए हैं। वही भेद भगवान पहले कहा जितने योग सब इस पर टिके हुए शरीर शरीर पर टिके और कहां टिके आप बताओ जितने योग है और कहां जाएंगे। शरीर शरीरी तो शरीर का त्याग और शरीर होगा यही होगा और करेगा क्या बताओ कोई योग हो वो लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग अनाशति योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग जो करेगा भक्ति तो क्या असत का त्याग करेगा और क्या करेगा असत की प्राप्ति करेगा तो देर देर ये सवाल जाएगा कहा मूल चीज यही है इसी गीता चलती है और चलते और शास्त्रों से चलेंगे सच्चिदानंद फिर कोई भी सात पदार्थ है द्रव्य मूल कर्म सामान्य समय अभाव सात पदार्थ है सोलह पदार्थ है वो कहीं प्रकृति दो है अब इस दर्शन चले तो सब इधन दर्शन ज्ञान होगा इसका जो एक एक दूजू और ये बात स्वयं अनुभव होगा कि भाई मैं हूँ ये दो अक्षर में तत्व भरा हुआ है तत्व मैं हूँ तो हूँ क्या है हूँ का संबंध है के साथ मैं का संबंध है न अभाव के साथ क्योंकि मैं प्रकृति अपार ये अपरा प्रकृति है भूमि आपो वायु खंग मनो बुद्धि अहम अहम ये मैं तो प्रकृति का और हूँ है वो सत्ता का वाचक तो सत्ता है वो हूँ है उस हूँ की है के साथ एकता है और मैं की संसार साथ एकता है क्यों मैं प्रकृति है अपरा प्रकृति है और हूँ है ये परा प्रकृति है और परा प्रकृति मालिक है तो है के साथ हूँ की सिद्धांतता है कि मैं की सिद्धांतता है हूँ की सिद्धांतता है तो हूँ है मैं हूँ जैसे सब है परमात्मा है अब ये ध्यान है वो है मैं हूँ हो जाएगा तो बोध हो जाएगा फिर तो क्या दे क्या ले आप क्या देगा बताओ अब इसमें सब जगह हूँ करते हुए जो जड़ता का सत्ता देकर आदर दिया है वो अपना दिया हुआ है वो ही दूरा है आप जितने दूर चले गए उतना ही दूर हो गए दूर आप हैं ही नहीं असत को सत्ता देकर महत्ता दी महत्ता देकर संबंध जोड़ा ये बाधा हुई है और कोई बाधा है नहीं संसार है मान लिया अब है मान लिया आफत हो गई तो है नहीं बात बोलेंगे है नहीं और मानेंगे है बोलने में तो बोलेंगे नहीं है और मानने में वो है अब वो कैसे सुनेगा कैसे सुनेगा आप बताओ भीतर मानने में है और है में भी फिर ये आराम है शरीर है भाई शरीर माध्यम के अनुसार शरीर तो रखना है शरीर को ठीक रखना शरीर में कैसे काम चलेगा अब शरीर को रखना तो संसार मात्र हो गया बाबा शरीर में सब संसार आ गया सब मात्र संसार गया अनंत ब्रह्मांड आ गए अनंत ब्रह्मांड आ गए शरीर में ये शरीर रखना है तो अनंत ब्रह्मांड की सत्ता कायम रह गई वास्तव में है नहीं शरीर तो ज्यादा शरीर जितनी उम्र है उतना तो चला गया और बाकी कितना है पता नहीं तो जा ही रहा है इसकी क्या ही कीमत है इस वास्ते असत का निराकरण करना ही बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया उत्तम चीज है निषेधानुशासन बहुत बढ़िया है राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण अर्थ राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।